کیا خواتین تبلیغ کے لیے جا سکتی ہیں کسی دوسری جگہ بغیر محرم کے؟ بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف حج کرنے گئے تو اس میں کہا جاتا ہے رفقہ میمونہ ایک نہیں, جب زیادہ عورتیں ملی ہوئی ہیں تو پھر وہ اس طرح کسی جگہ پہ جا سکتی ہیں, جو اس روایت سے دلیل لی جاتی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے محرم بن کے گئے جبکہ وہ محرم نہیں تھے, تو ان کو حج کروایا, لیکن ان سب کی عمر ایسی عمر کو پہنچی تھی کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا, وہ جوان نہیں تھی. تو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسا سلسلہ بنتا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ جمع ہیں اور ان کے ساتھ کچھ کے ساتھ محرم ہیں, جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے ہی محرم تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے اور اس بیٹی کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی, باقی امہات المؤمنین تھی جو ساتھ گئیں, تو ایسی شکل میں گنجائش ملتی ہے. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے, اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی قسم کا فتنہ کریٹ